4. ทุติยอัคคีสูตรว่าด้วยไฟสูตรที่2สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลอุคตสรีระพราหมณ์ตระตรีมหายันโคผู้500ตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันลูกโคผู้500ตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันลูกโคตัวเมีย500ตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันแพะ500ตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันแกะ500ตัวถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันครั้งนั้นแลอุคตสรีระพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม้เราก็ได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้ครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สามอุคตสรีระพราหมณ์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์แม้เราก็ได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคดมข้อความทั้งหมดของท่านพระโคดมและของข้าพเจ้าย่อมสมกันเมื่ออุคตสิริระพราหมณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับอุคตสิริระพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์ท่านไม่ควรถามพระตถาคตอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าการก่อไฟการปักหลักบูชายันย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแต่ควรถามพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะก่อไฟประสงค์จะปักหลักบูชายันขอพระผู้มีพระภาคโปรดตักเตือนโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดลำดับนั้นอุคตสิริระพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะก่อไฟประสงค์จะปักหลักบูชายันขอท่านพระโคดมโปรดตักเตือนโปรดพร่ำสอนข้าพเจ้าถึงข้อที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมเมื่อสัตราสามชนิดที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลสัตราสามชนิดอะไรบ้างคือ 1. สัตราทางกาย 2. สัตราทางวาจา 3. สัตราทางใจบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมคิดอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าลูกโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าลูกโคตัวเมียเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าแพะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันต้องฆ่าแกะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายันเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำสิ่งที่มิใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลแต่กลับทำอกุศลคิดว่าจะแสวงหาทางสุคติแต่กลับแสวงหาทางทุคติพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายันก่อนที่จะบูชายันย่อมเมื่อศาสตราทางใจชนิดที่หนึ่งนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัน ก่อนที่จะบูชายัญย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าต้องฆ่าโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์การบูชายัญต้องฆ่าลูกโคผู้เท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญต้องฆ่าลูกโคตัวเมียเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญต้องฆ่าแพะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญต้องฆ่าแกะเท่านี้ตัวเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลแต่กลับทำอกุศลคิดว่าจะแสวงหาทางสุคติแต่กลับแสวงหาทางทุคติพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญย่อมเมื่อศาสตราทางวาจาชนิดที่สองนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลบุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญตนเองลงมือฆ่าโคผู้ก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญตนเองลงมือฆ่าลูกโคผู้ก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญตนเองลงมือฆ่าลูกโคตัวเมียก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญตนเองลงมือฆ่าแพะก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญตนเองลงมือฆ่าแกะก่อนเพื่อประโยชน์แก่การบูชายัญเขาคิดว่าจะทำบุญแต่กลับทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญคิดว่าจะทำกุศลแต่กลับทำอกุศลคิดว่าจะแสวงหาทางสุคติแต่กลับแสวงหาทางทุคติพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญย่อมเมื่อศาสตราทางกายชนิดที่สามนี้ที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักหลักบูชายัญก่อนที่จะบูชายัญย่อมเมื่อศาสตราสามชนิดนี้แลที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลพราหมณ์อัคคีไฟสามประการนี้เป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพอคิสามประการอะไรบ้างคือ 1. ราคคิไฟคือราคะ 2. โทสคิไฟคือโทสะ 3. โมหคิไฟคือโมหะเพราะเหตุไรราคคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะบุคคลผู้มีราคะถูกราคะครอบงำมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกฉะนั้นราคะคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะเหตุไรโทสักคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะบุคคลผู้มีโทสะถูกโทสะครอบงำมีจิตถูกโทสะกลุ่มรุมย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกฉะนั้นโทสักขินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะเหตุไรโมหคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพเพราะบุคคลผู้มีโมหะถูกโมหะครอบงำมีจิตถูกโมหะกลุ่มรุมย่อมประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกฉะนั้นโมหะคินี้จึงเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพพราหมณ์อคิสามประการนี้แลเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นไม่ควรเสพพราหมณ์อัคคีสามประการนี้เป็นสิ่งที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบอัคคีสามประการอะไรบ้างคือ 1. อาหุเนยัคคิ 2. คหปตัคคิ 3. ทักขิเนยัคคิอาหุเนยัคคิเป็นอย่างไรคือบุตรในโลกนี้มีมารดาหรือบิดานี้เรียกว่าอาหุเนยัคคิข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุตรเกิดจากมารดาบิดานี้ฉะนั้นอาหุเนยัคคินี้จึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ ขหปัตตคิเป็นอย่างไรคือขหบดีในโลกนี้มีบุตรภัญญาทาสคนใช้หรือกรรมกรนี้เรียกว่าขหปัตตคิฉะนั้นขหปัตตคินี้จึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบทักขิเนยยักขิเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์ผู้เว้นขาดจากความมัวเมาและประมาทตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะฝึกตนได้เป็นหนึ่งทำตนให้สงบได้เป็นหนึ่งทำตนให้ดับเย็นได้เป็นหนึ่งนี้เรียกว่าทักขิเนยยักขิฉะนั้นทักขิเนยยักขินี้จึงเป็นผู้ที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบพราหมณ์อัคคิสามประการนี้แลเป็นสิ่งที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วบริหารให้เป็นสุขโดยชอบส่วนกักทักขินี้ต้องจุดตามการอันควรต้องคอยดูตามการอันควรต้องคอยดับตามการอันควรต้องคอยเก็บตามการอันควรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอุคตะสิริระพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าพระองค์จะปล่อยโคผู้500ตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยลูกโคผู้500ตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยลูกโคตัวเมีย500ตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยแพะ500ตัวให้ชีวิตพวกมันจะปล่อยแกะ500ตัวให้ชีวิตพวกมันพวกมันจะกินหญ้าสดดื่มน้ำเย็นและรับลมเย็นทุติยอัคคิสูตรที่4จบปฐมสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญากำหนดหมายความไม่งามแห่งกาย 2. มรณสัญญากำหนดหมายความตายที่จะต้องมาถึงเป็นธรรมดา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญากำหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร 4. สัพพโลเกอนภิรตสัญญากำหนดหมายความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวง 5. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 6. อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 7. ทุกขเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปฐมสัญญาสูตรที่5จบทุติยสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดสัญญาเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญา 2. มรณสัญญา 3. อาหารเรปฏิกูลสัญญา4. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 5. อนิจจสัญญา 6. อนิจเจทุกขสัญญา 7. ทุกขเขอนัตตสัญญาภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า อสุภสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่คลี่ออกฉันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรมฉันนั้นเหมือนกันแลอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตก็ยังไหลไปตามการร่วมเมถุนธรรมความเป็นของไม่ปฏิกูลก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอสุภสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาพละกำลังคือภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอสุภสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าอสุภสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาพละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในอสุภสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าอสุภสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่ามรณสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่คลี่ออกฉันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตฉันนั้นเหมือนกันแลอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิคูลย่อมตั้งอยู่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตก็ยังไหลไปตามความติดใจในชีวิตความเป็นของไม่ปฏิคูลก็ยังตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาพละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาพละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่ามรณสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวไว้เช่นนั้นแลว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุนี้ว่า

ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมากมีใจไม่ปราศจากอหังการมามังการและมานะในร่างกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงไม่ก้าวล่วงมานะไม่สงบไม่หลุดพ้นแล้วภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าทุกเขอนัตตสัญญาเราไม่ได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาภละของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในทุกเขอนัตตสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยทุกเขอนัตตสัญญาอยู่โดยมากมีใจปราศจากอหังการมามังการและมานะในร่างกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตภายนอกทั้งปวงก้าวล่วงมานะสงบแล้วหลุดพ้นดีแล้วภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่าทุกเขอนัตตสัญญาเราเจริญดีแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาภละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในทุกเขอนัตตสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่าทุกเขอนัตตสัญญาที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายสัญญาเจ็ดประการนี้แลที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดทุติยสัญญาสูตรที่6จบเมถุนสูตรว่าด้วยเมถุนสังโยคครั้งนั้นแลชานุโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมยังปฏิญญาว่าตนเป็นพรหมจารีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงผู้ใดผู้หนึ่งว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์บุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงเรานั้นแลเพราะเราประพฤติพรหมจรรย์ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์พราหมณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมอะไรเล่าชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 1. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้องไม่ประพฤติกิจ2ต่อ2กับมาตุคามแต่ยังยินดีการลูบไล้การขัดถูการให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคามเขาชอบใจติดใจและถึงความปลื้มใจกับการทำเช่นนั้นแม้นี้ก็ชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างและความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พราหมณ์ผู้นี้เราเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาสความคับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ 2. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีอย่างถูกต้องไม่ประพฤติกิจ2ต่อ2กับมาตุคามทั้งไม่ยินดีการลูบไล้การขัดถูการให้อาบน้ำและการนวดฟันของมาตุคามแต่ยังสัพพยอกเล่นหัวหัวเราะร่ากับมาตุคามละถึง 3. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ละถึงทั้งไม่สัพพยอกเล่นหัวหัวเราะร่ากับมาตุคามแต่ยังเพ่งจ้องตามาตุคามละถึง 4. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่เพ่งจ้องตามาตุคามแต่ยังฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะผู้พูดผู้ขับร้องหรือผู้ร้องไห้อยู่นอกฝา หรือนอกกำแพง 5. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่ฟังเสียงของมาตุคามผู้หัวเราะผู้พูดผู้ขับร้องหรือผู้ร้องไห้อยู่นอกฝาหรือนอกกำแพงแต่ยังคอยนึกถึงการที่เคยหัวเราะพูดจาเล่นหัวกับมาตุคาม 6. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่คอยนึกถึงการที่เคยหัวเราะพูดจาเล่นหัวกับมาตุคามแต่ยังดูข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่ 7. สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ทั้งไม่ดูข้าบดีหรือบุตรข้าบดีผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5บำเรอตนอยู่แต่ยังประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพเจ้าหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเทพหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งเขาชอบใจติดใจและถึงความปลื้มใจกับการทำเช่นนั้นแม้นี้ก็ชื่อว่าเป็นความขาดความทะลุความด่างและความพร้อยแห่งพรหมจรรย์พราหมณ์ผู้นี้เราเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ประกอบด้วยเมถุนสังโยคไม่หลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์พราหมณ์ตราบใดเรายังเห็นเมถุนสังโยค7ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้ตราบนั้นเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แต่เมื่อใดเราไม่เห็นเมถุนสังโยค7ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในตนที่ยังละไม่ได้เมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชานุโสนิพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเมถุนสูตรที่7จบ